Üdv mindenki, ez itt a Fókusz csoport. Jót tett ez az egy hét szünet. Még ez az utolsó hét itt a családi házban, most is a mamám szobájába húzottam be. Vannak témák, amiről így már gondoltam, hogy beszéljünk. Egy kicsit féltem róla beszélni, vagy belemenni a dolgokba. De most feldobta a YouTube, és nézzünk meg egy videót Csani channeltől. Tartottam egy kicsit ettől az egésztől, de arra gondoltam, hogy ha valamitől félek, vagy egy kicsit tartok beszélni róla, akkor arról kell beszélnem. Úgyhogy beszéljünk Magyarország legfiatalabb influencerének az új videójáról. Igen, ezt már kimondani is szörnyű. Kezdjük el! A kutatásaim alapján most így 8-9 éves lehet. Voltak ilyen cikkek róla, akik 2 éves cikkek, hogy Magyarország legfiatalabb influencere 6 éves. Ünnepelték ezekben a cikkekben ezt a dolgot. Kicsit furcsa és kellemetlen volt azokat a cikkeket olvasni. Itt egy újabb videója, elég konzisztensen jönnek ki videói, és hát a magyar YouTube-ról beszélünk, akkor hát most ő is sorra kerül. A videót ezt nem fogom most mutatni. Egyfelem egy kisgyerek van benne, és ilyen esetben a YouTube letilthatja a kommentelést, bevételt is, de az mondjuk a legkevesebb az a 200 forint, amit kapnék, de a kommentelést nem szeretném, hogy letiltse a YouTube, mert szerintem érdekes diskurzus alakulhat ki, mindenképp érdekel más véleménye is ebben a témában. Másfelől meg eléggé hipokrata is lenne most őt beleraknom. Ezt beszéljünk a videóról is. Mindenkinek ajánlom, hogy előtte nézze meg a videót, nincs 10 perc, a leírásban mindig linkelem a videókat, amiről beszélek. Úgyhogy állítsátok meg, és aztán térjetek vissza. Ja, hát a főszavak, amik a videóról eszembe jutottak, hogy cringe és ripacskodás. A cringe-t az főleg a két nagy tesó szállította, a ripacskodás meg a kisgyerek. Igen, 3 tesó szerepel benne, és az egészben egy játékot reklámoznak, mondjuk így. Ez az egész egy reklám videó. Egész zavaró volt ez az igazi default no copyright zene, ami végigment rajta, és elég fura is, mert nem tudom mennyire illett a videóhoz egy ilyen harsány elektrózene, de ha már nem illett a videóhoz, legalább elejétől végéig ment alatta. Okay. A videóban egész nap csak kihívásokat csináltak, szóval el tudjuk képzelni nagyjából ez mit jelent. Nagyon eredeti a magyar YouTube-on 2020-ban kihívásokat csinálni, de ezen lépjünk túl. Érdekes volt, hogy a idősebb testvérei ez az egészhez asszisztálnak, és úgy van beállítva az egész, mint egy jó pofa dolog, miközben az egész csak egy reklám. Bevágásaik azok különösen kellemetlenek voltak, és néha úgy éreztem a fejükön, mintha egy ilyen hostage videót néznék, ahol a kamera másik végén valaki fegyverrel áll, hogy ezt most meg kell csinálni. Kicsit kellemetlen volt, ahogy ők feszengenek, és én is feszengtem, de jó. Ahogy Csani beszélt, az nagyon-nagyon betanult nekem. Egyáltalán nem volt természetes. Látszik, hogy ezt valaki megírta, és nem hiszem, hogy ő. Szóval ez gyakorlatilag föl lett mondatva vele a videó, ha csak nem magától ilyen, és akkor az már egészen más problémákat vet fel. Gyakorlatilag az egész videó egy reklám, egy játékot játszanak benne, amit vegyél meg. Meg is lehet nyerni, hogyha, ilyet sem láttam még, csinálsz egy screenshotot a videóról, és aztán az Instán sztoriban megosztod, és betegeled őt. Szerintem ez jó. Ezt a videót, erről is csináljátok egy screenshotot. Nem tudom, valami helyen állítsátok meg, és tegeljetek be Instán engem is, hogy lássam. Mondjuk én nem adok semmilyen nyereményt. Csak terjesztetitek a fókuszcsoportot, amivel csak én nyerek. Na jó, kicsi rémisztő is volt nekem, hogy ez a kisgyerek csípőből nagyobb ripacskodást tudott letolni, mint Dancsó mondjuk nekifutásból tudna. Úgy éreztem, hogy ennek a kisrácnak a legrosszabb youtuber berögződései vannak. Ez a ripacskodás, és például az, hogy mindent ordibálni kell. Ordibálni? Nem értem. Ez is egy ilyen YouTube betegség pár embernél, hogy azt hiszik, hogy mindent ordibálni kell. És annyira beleívódott már YouTube-be ez az ordibáló stílus, hogyha már valaki nem ordibál, akkor azt kérdezik, hogy mi az szomorú, vagy tőlem szokták állni azt, hogy én biztos, mert nem pörgök a fejemen, ezért szomorú vagyok, vagy nem tudom, be vagyok tépve, de egyszerűen csak úgy beszélek, mint egy normális ember, nem úgy, mint egy Mindegy, YouTube! Már ettől rosszul lettem. Az jutott eszembe, hogy így nem viselkedik gyerek. Ez nem egy természetes dolog volt, hanem inkább azt gondoltam, hogy így viselkedhet egy 50 éves marketinges fejébe egy gyerek, aki még amúgy sosem interaktál gyerekkel többet egy percnél. 8 perces videó volt, de a végre már azon gondolkoztam, hogy ez már nem konkrétan gyerek munka, hogy nincs ezzel nem valami törvény, hogy gyakorlatilag egy reklámvideót készítesz a gyerekeddel. De hát amúgy ezt lehet, mert reklámokban is szerepelnek gyerekek. A médiára mindig egy kicsit máshogy vonatkoznak ezek a törvények, de nekem ez a kellemetlen érzésem volt már a videó végére, hogy ez inkább a gyerek munkának tűnik, mint önfelett szórakozásnak. Szülő vagyok, de pszichológus nem, szóval fenntartással kezeljétek, amiket most mondok, mert szokás szerint tovább göngyölítjük a témát. Bár mindig mondom, hogy ugye nem egész csatornákról van szó nálam, hanem mindig videókról, adott munkákról, de ez a Csani Channel egy érdekesebb kérdést is felvet, ami ha nem is csak feltétlenül a Csani Channelre vonatkozik, hanem így unblock. Bár itthon nem sok 8 éves influencer van, szóval nehéz még sokra ráhúzni. Azt hiszem volt egy lány is, de abba hagyta teljesen. De biztos vannak még ilyen fiatal influencerek, hál' Istennek nem tudok róluk. Alapból szerintem az, hogy egy gyerek, egy ilyenkorú gyerek videózik, az nem egy rossz dolog. 2020-ban már egy legit dolog. Nyilván, amikor még mi voltunk fiatalok, még én is videózgattam, pedig még csak így visszatekertük a kazettát, és akkor újra vettük a jelenetet, a kis filmet, amit csináltunk, de én is videózgattam már gyerekkoromban. Még YouTube nem volt, de ha lett volna, valószínűleg kirakom, ha más nem magamnak. Meg biztos rengeteg fiatal Minecraft videókat csinálunk minden. Szóval az, hogy önmagában egy gyerek videózik, látja, mai influencerek egy nagy része videózik, elég egyszerűen hozzá lehet férni ezekhez a dolgokhoz, úgyhogy ki akarod próbálni magad. Ez nem egy rossz dolog, 2020 van, változnak a hobbik, változnak az, hogy mi érdekli a fiatalokat. Nyilván mindenki próbálja ki magát, videózgasson tőlem. Az nem gondolom, hogy egy ördögtől való dolog. Onnantól már egyszer szerintem, hogy valaki tényleg kvázi befut, vagy elég sokan elkezdik nézni. Onnantól szerintem már veszélyes terepre tévedünk, mert amíg csak egy hobbiból videózgat egy kisgyerek, az tök jó, aranyos. De hogyha már így nagyobb figyelem összpontosul rá valami miatt, onnantól már nem biztos, hogy ez egy egészséges dolog. Úgyhogy szülőként én erre nagyon figyelnék. Én még annak is örülök, hogy mi nem tizenévesként kezdtünk YouTube-ozni, mert láthatóan azért, akik tizenévesen kezdtek el videózni, látjuk, hogy mi lett belőlük magyar YouTube-on, és kevés a pozitív példa. Örülök, hogy a 20-as éveink második felére kezdtünk el videózással foglalkozni, így a YouTube-on, mert addigra már valamennyire kialakult a személyiségünk. Még nem, a személyiség az mindig alakul, nyilván, de elég nagy nyomot hagy a mondjuk a 16-tól 25 éves korig az időszak egy személyiségen, és nem biztos, hogy jó hatással van a személyiségre, hogyha te népszerű leszel, és ebből rengeteg negatív példa van, nem csak a magyar YouTube-on, hanem rengeteg gyereksztár lelkileg megnyomorodva nő föl. Nyilván a siker az, meg akár az internet siker nélkül is, egyszerűen csak a ingerek az internetről, de most mondjuk, hogy a siker az bármikor megmérgezheti az agyadat, de fiatalabb korban ez még inkább necces, még inkább maradandó, vagy legalábbis nagy károsodásokat tud okozni szerintem. Nem is beszélve arról, hogy mi van, ha valakit ez a siker, vagy ez a népszerűség, vagy az egész YouTube rendszer, ami most működik, az 6-8 évesen ér. Nem tudom elképzelni, hogy ez egészséges. Szóval nem baj, hogyha valaki videózik. Ezzel azt akartam mondani, onnan kezdtük el. És szerintem az se baj, ha mondjuk valaki szerepelni egy-egy videóban, mondjuk a szülei videóiban, meg lehet ezt egészségesen is oldani, úgyhogy nem ők a középpont. De igazából ezt az egész témát már egyszer átrágtuk, be is linkelem ide. Szerintem itt fog feljönni. Ja. Átbeszéltük ezt a témát, nem akarom újra elővenni. Lehet egészségesen szerepeltetni egy gyereket, De itt ez nem az. Ez a Csani Channel az én szememben nem egy nagyon messze van az egészségestől. Itt nem csak mondjuk a szülők videóznak, és akkor néha feltűnik, hanem itt a Csani Channel, ez az egész csatorna Csani Channelről szól, vagyis a Csaniról. Itt nem azt érzem, hogy ez egy autentikus produkció, hogy valami gyerek mondjuk nagyon szereti a Minecraftot és Minecraft gameplay-eket csinál, vagy hogy egy valaki nagyon nem tudom, imádja ásványokat, és akkor mutogatja be az ásványgyűjteményét, és a saját kis szaros webkamerájában még 120p sincs, de mégis nyomatja, és így nézzétek milyen kövés, elmeséli, és szar a hangminőség. Nincs semmi autentikusság ebben a Csani Channelben, amit ez szerethető lenne. Az egész megjátszott, az egész megvan írva előre, vagy valamennyire előre. Nincs benne semmi játékosság, hiába egy gyerek csinálja, hanem inkább az egész ilyen nyomasztó. Ezt a szót, ezt elő fogom venni még párszor, de nem azt látod, hogy ez valami természetes dolog, hanem ezt nem is rákényszerítették, de aktívan segítenek ebben. Nem tudom, hogy a szülők vagy a testvérek, de nem hiszem el, hogy a Csani Channel, ha magától csinálná csak ezt a csatornát, csak azért, mert szereti, akkor ilyen lenne. A témák is, ahogy néztem, inkább olyanok, mintha egy YouTube paródia lenne, de közben nem paródia, mert minden teljesen őszintén kihívás, meg 24 óráig én parancsolok, meg ilyenek, szóval követi a YouTube trendeket, de nem az, hogy mondjuk kifigurázza, hanem csak most ez a trend, akkor ugorjunk fel erre is, és nyomassuk ezt. Az egész túlságosan számító, túlságosan látszik, hogy valaki ebbe nem azt a gondolatot rakta be, hogy hogy lehetne ezt minél szórakoztatóbb, hogy lehetne minél többet mondani, hanem hogy lehetne minél nagyobb nézettséget kiszedni ebből, hogy lehetne minél több pénzt kiszedni ebből. Ezt érzem ezeken a videókon, a thumbnail-ek alapján, meg belenéztem párba, hogy nem az a lényeg, hogy mit mondunk, hanem az, hogy minél több embernek aladjuk azt, amit mondunk, ami meg már akármi lehet. Gyerekként is biztos lehetne értelmes tartalmat gyártani, vagy legalábbis egy értelmes szemszöget megmutatni, de ez a csatorna nem csinál semmi ilyesmit, hanem csak így a magyar YouTube legsemmit mondóbb trendjeit hát megcsinálja ugyanúgy. És különösen szomorú, amikor azt látod egy gyereken, hogy szerinte ezt kell követni. És ezért is fontos néha felszólalni ezek ellen, hogy válaszoljak egy nem régi videómra. De aztán persze nem gondolom, hogy ezt a Csani Channel találja ki. És ez talán még szomorúbb. Még egyszer mondom, nem ismerem a családot, hogy a szülők mennyire vannak ebben benne, a testvérei mennyire vannak ebben benne, bár hallottam egymást YouTube körökből, de azt csak hallottam. Én csak következtetéseket vonok le, amik nem biztos, hogy igazak, úgyhogy ezt kezeljük a helyén, de egyértelmű számomra, hogy ez, hogy itt nem a Csani dönti el, hogy mi legyen a csatornán. Nem ő hozza a döntéseket, ő csak a végrehajtó. Ő csak egy eszköze. Eszköze ennek a csatornának, úgy érzem. Az mindenképp sokat elmond erről a Bánki klánról, vagy családról, hogy ott van Bánki Beni is, aki ezekben a videókban is aktívan részt vesz a más nem szereplőként. A legnagyobb mélyrepülése a magyar YouTube-nak, aki még annó ugye a Kimi Tyubon egy szabiest kritikával tört be, mint slammer, és tényleg volt, tényleg szellemes és kritikus hangvételű videó volt, egy fiatal, szimpatikus rác volt, nem azt mondom, még most is szimpatikus, de aztán nagy szabiest kritizálása után, ugye ő is a FEV-ben is részt vett ugyanúgy, szabiesttel együtt, ami már pont olyan volt az egész, mint amiért annó beszólt a Szabinak. És én nem szeretem, hogyha azért szidnak embereket, mert megváltoznak, meg más tartalmat csinálnak, ez tök jó dolog, de nem feltétlenül jó irányba változott. És aztán lett egy YouTube csatornája, ahol ugyanígy próbált felszállni trendekre, és a legsemmit mondóbb, legnagyobb trash videókat gyártotta. Ez tényleg nagyon szomorú, az a Bánki Beni csatorna, rá akartok nézni, ha még működik. És aztán, vagy közben, vagy azelőtt, de ugye az M1-en is műsorvezető lett, és azt már egy videóban megnéztük. Szóval mindenképp egy óriási mélyrepülés az ő karrierje. Persze lehet, hogy másnak meg más szerint ez meg egy fölívelés, de én semmiképp sem egy pozitív példaként tekintek rá, és hát érdekes, hogy pont a, ugye az öccset gondolom szerepelt pár videójában, és akkor rájött valaki, hogy ez is egy piaci rés, hogy egy kisgyerek gyártson tartalmat. És hát itt is vagyunk. Persze nem akarok ebből a videóból balhét, de hát Csani Channel ugye egy nyilvános YouTube csatorna, több százezer embernek gyárt tartalmat, szóval vélemény is hangozhat el róla. Amíg nem voltam szülő, mindig azt hittem, főleg fiatalabb koromban, hogy a szülők azok egy ilyen misztikus, ilyen bölcsebb emberek, akik így hát legalábbis okosabbak a gyerekeknél, de aztán rájöttem, hogy egyszerűen csak így gyerek vagy, és aztán szülő leszel, de így nem leszel okosabb tőle, nem leszel értelmesebb, úgyhogy attól, hogy a Csani Csánynek vannak szülei, nem váratjuk el, hogy mondjuk az értékrendjük egyezzen a miénkkel, legalábbis az enyémmel semmiképp se. Azt se gondolom, hogy ők rosszat akarnak, vagy rossz emberek, egyszerűen csak szerintem nem felelősségteljesek. Szóval már egy felelősségteljes szülő, de már ezt ilyet nem is enged, nem hogy még aktívan hozzájáruljon az egészhez, vagy ki tudja, netán ő irányítsa az egészet. Csaninak a legkevésbé a hibája ez az egész Csani Channel. Itt nincs egy felelősségteljes szülő, aki ezt mondtam volna, hogy ezt nem. Nem tudom elképzelni, hogy ez egészséges Csani jellemfejlődése vagy jövője szempontjából. Most lehet, hogy annak tűnik, jön a pénz, de igazából gyakorlatilag egy termék lett a Csaniból, és 8 évesként nem terméknek kéne lenni, hanem kint játszani a többi gyerekkel. És úgy érzem, hogy de ez már csak ilyen megérzés, hogy ez egyszer, ez a Csani Channel, vagy nem tudom, hogy vannak-e hasonlók, ez ki fog borulni a Billy, és lesz egy nagyobb balhé ebből az egészből, hogy ez mégis hogy mehetett eddig, hogy csinálhatják emberek ezt, és akkor majd mindenki mondja, hogy hát igen, hát ne, én, és nekem se tetszett. Majd akkor jönnek ezek a hangok, és mindenki megmondja a véleményét, majd ha már a internet népe eldöntötte, hogy ez igenis ez egy rossz dolog, addig meg mindenki, hát így magában lehet, hogy megvan a véleménye, már ha ismeri ezt az egészet, de így nem beszélünk erről a Csani Channelről, nem nagyon láttam, pedig nekem egész egyértelműnek tűnik, hogy ez nem feltétlenül egy egészséges dolog, de közben majdnem 200 ezer feliratkozója van, és nem látom, hogy bárki beszélne erről az egészről. Szóval lehet, én nagyon rosszul látom ezt a dolgot, ezt is elfogadom, úgyhogy mindenképp írjátok meg kommentben, hogy nektek mi a véleményetek, hogy csak én vagyok, aki ennyire most mellé lőtt az alapján, hogy ezt így mindenki így elfogadja. Nem beszélünk róla, de valamiért az az érzésem, hogy egyszer ez a Billy ki fog borulni, ha nem most, akkor évek múlva. Vagy amikor majd kiderül, hogy mit okozott ez a Csaninak a lelki világával. Szóval még egyszer nem gondolom, hogy ezek rossz indulatú szülők, vagy hogy rosszat akarnának a gyerekeiknek. Egyszerűen csak úgy érzem, hogy nem felelősségteljes szülők. Mert lehet, hogy ha majd ez az egész így kiderül, hogy ez nem kellett volna, akkor mondhatják, hogy hát igazából jó móka volt mindenkinek, nem gondoltuk, hogy ez lesz, és akkor el van felejtve, ezt tudom elképzelni. De szerintem egy felelősségteljes szülő az azért látja előre, hogy ez nem feltétlenül tesz jót a gyerekének. Ez a különbség, hogy a felelősségteljes szülő szerintem például tud hosszú távra gondolkozni, és nem azt mondani, hogy most ez mókás, meg pénzt is lehet belőle szerezni, úgyhogy nyomassuk, hanem hosszú távon szerintem nem tenne jót neked, úgyhogy ezt inkább hagyjuk még akkor is, ha erősködsz, hogy csináljuk, vagy hogyha valamilyen videót befutott, akkor is azt mondom, hogy ne létszi, ez te fogod, meg fogod köszönni, és lehet, hogy most utálni fogsz érte, de mi lenne, hogyha nem csinálnánk belőle terméket? Lehet, hogy egy felelősség teljes szülő inkább ilyen irányba indulna el, mert azért látjuk, hogy a fiatalon népszerű, vagy legalábbis híressé váló gyerekekkel mi történt, és az arányok egyáltalán nem egy kedvező végkimenetet mutatnak, szóval felelősségteljes szülő szerintem ezt a szerencsejátékot, ezt a kockázatot nem vállalja be, hogy hát jó, lehet, hogy az enyém lesz a 20-ból az egy gyerek, aki ezzel tök jól együtt tud élni, és nem lesz benne abban a 19-ben, akik viszont lelkileg egy kicsit elcsesződnek. Én nem vállalnám be ezt, de úgy látszik, hogy van az a pénz, amiért van, aki úgy érzi, hogy érdemes megtenni a téteket. Ezek csak az én gondolataim és véleményem. Én remélem a legjobban, hogy nincs igazam. Ez volt már a Fókusz csoport. Holnap ismét találkozunk. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super